นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ท่านอาจารย์เต็มสุวิกรมท่านอุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับท่านเคยบรรยายไว้เกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์ของโอปาติกะนะครับท่านบรรยายว่าอย่างไรครับท่านบอกว่าผมมีความยินดีและรู้สึกมีเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแสดงปาฐกถายังสถานที่ศึกษาพระอภิธรรมอันเป็นสถานที่ที่กระผมคิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและการที่ได้มาพูดในวันนี้ก็โดยความกรุณาของท่านอาจารย์บุญมีเมธังกูลที่ผมเคารพนับถือท่านมานานแล้วเรื่องที่พูดวันนี้เกิดจากการที่กระผมได้ทำสมาธิได้ประสบอะไรต่ออะไรแล้วก็เอามาเล่าให้อาจารย์ฟังให้ท่านวินิจฉัยบางคราวผมก็ไปพบโอปาติกะที่รูปร่างไม่เหมือนอย่างเช่นที่เคยพบเช่นปากเล็กเท่าขนาดปลายนิ้วมือหน้าแกซีดอาจารย์บุญมีท่านก็วินิจฉัยว่านั่นแหละเปรตละผมก็ไม่รู้ว่าแกเป็นเปรตแต่ว่าตามสภาวะที่เล่าให้อาจารย์บุญมีฟังท่านก็วินิจฉัยว่าเป็นเปรตดังนี้เป็นต้นท่านก็เชิญผมมาพูดในวันนี้ทีนี้จะพูดถึงเรื่องเทวดากับมนุษย์ก่อนในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงโอปาติกะไว้เป็นอันมากเช่นอย่างในวิมานวัตถุเมื่อกล่าวถึงประวัติของเทพที่ได้ทำกุศลไว้ทำบุญอะไรจึงได้เกิดเป็นเทพเทวดามีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในเปตวัตถุกล่าวถึงประวัติของเปรตว่าเมื่อเป็นมนุษย์นี่ทำบาปอะไรไว้จึงไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ปรากฏว่าหลักฐานในพระไตรปิฎกและแม้ในสมัยพุทธกาลก็ปรากฏในพระพุทธประวัติว่ามีเทพเทวดามาเกี่ยวข้องอยู่กับมนุษย์เป็นอันมากจนกระทั่งมนุษย์คิดว่ามนุษย์ด้วยกันนี่เป็นเทวดาไปก็ยังมีเช่นเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6เวลาเช้านางสุชาดาซึ่งได้บุตรสมปรารถนาตามที่บนเอาไว้กับเทวดาก็หุงข้าวปลาญาติไปถวายแก้บนเทวดาไปพบพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นยังกำลังบำเพ็ญบารมีอยู่นะตอนเดือน6ขึ้น5ค่ำวันวิสาขบูชาตอนเช้าท่านนั่งพักอยู่ใต้ต้นไทรนางสุชาดาเห็นพระพุทธเจ้าก็นึกว่าเป็นเทวดาก็เอาข้าวปลาญาติไปถวายทูลว่าแก้บนเรื่องได้บุตรสมประสงค์นี่มนุษย์กับเทวดาใกล้เคียงกันจนคิดว่ามนุษย์นั้นเป็นเทวดาไปส่วนพวกเทพได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอตามหลักฐานที่ปรากฏชัดในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าเทศมงคลสูตรก็เพราะเทพมาเฝ้าให้อธิบายเรื่องมงคลสูตรจึงได้ปรากฏขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องทั้งหลายซึ่งมีเป็นอันมากมาในครั้งพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานมีพระภิกษุองค์หนึ่งชื่ออุปวานะถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าตรัสกับอุปวานะว่าเธอไปเสียจากที่ตรงนี้พระอานนท์กราบทูลว่าเหตุไฉนพระองค์จึงขับพระอุปวานะไปเสียพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลานี้เทพเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันหลายแสนหลายโกรธไม่มีเวลาว่างเลยเพื่อจะดูเราเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพระอุปวานะมานั่งพัดเราอยู่ตรงหน้าเทพที่ไม่เห็นหน้าเราก็จะคิดว่าพระองค์นี้มีศักดิ์ใหญ่อย่างไรจึงมาบังเราเสียไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าเราจึงได้ขับอุปวานะไปเสียเรื่องนี้ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรและแม้พวกเปรตพระโมคคัลลานะท่านก็พบอยู่เสมอเมื่อพบท่านก็ยิ้มพระที่ไปด้วยกันท่านก็ถามว่ายิ้มด้วยเรื่องอะไรพระโมคคัลลาบอกว่าเป็นเวลาบิณฑบาตอยู่อย่าเพิ่งพูดกันเลยเอาไว้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วค่อยพูดกันเมื่อไปถึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระภิกษุก็ถามพระโมคคัลลาท่านก็อธิบายว่ายิ้มไปตอนบิณฑบาตนั้นด้วยเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าได้เห็นเปรตตัวมันเป็นงูหัวมันลุกเป็นเปลวไฟท่านเห็นเข้าก็เลยยิ้มพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราก็เห็นเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะหากพูดไปแล้วผู้ที่ไม่เชื่อจะเป็นบาปอกุศลแก่ผู้นั้นเช่นนี้มีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและพระธรรมบท เรื่องเทพก็ดีเปรตก็ดีสัตว์พวกโอปติกะเหล่านี้ที่ผมมาพูดในวันนี้ไม่ใช่การแสดงเพื่อโอ้อวดตนเองกระผมเกรงเรื่องนี้อยู่มากท่านที่ไม่ทราบจิตใจและความประสงค์ของผมอาจจะนึกว่าผมมาคุยอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษไปพบไปเห็นไปเจออะไรแปลกๆที่แท้จริงการที่ผมพูดเรื่องนี้ก็ประสงค์ที่จะให้ปรากฏไว้ว่าเมื่อเราได้ทำจิตเป็นสมาธิหรือว่าเราอยู่ในสภาวะที่จะเกิดการติดต่อเกี่ยวข้องได้กับโอปาติกะโอปาติกะก็จะปรากฏให้เห็นได้เพื่อให้ท่านที่เป็นนักศึกษาพระอภิธรรมก็ดีหรือเพื่อให้ท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานเมื่อท่านปฏิบัติแล้วอาจจะประสบอย่างผมจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงมีจริงจะได้ปรากฏเป็นหลักฐานไว้ถ้าไม่แสดงไว้บ้างทุกคนเงียบเสียเราจะเอาความรู้ที่ไหนมาปรากฏเราจะเอาความรู้ที่ไหนมาพูดกันบ้างความจริงก็จะสูญหายตามความตายไปเสียหมดในทางวิชาการต่างๆเมื่อใครคิดค้นอะไรได้เขาก็จะมาแสดงให้ปรากฏเพื่อยืนยันในที่ประชุมเพราะฉะนั้นปรากฏการต่างๆซึ่งเกิดแก่ผมก็จะมาแสดงต่อหน้าท่านทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏแก่ผมแม้ว่าจะไม่ได้ทำสมาธิหรือเพื่อทำสมาธิก็ตามพูดถึงสัตว์สี่จำพวกก่อนในจำพวกสัตว์ที่มีกำเนิดในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสัตว์สี่จำพวกไว้คือ1ชลาพุชะกำเนิดคือสัตว์ที่เกิดในมดลูกมีน้ำหล่อเลี้ยงได้แก่สัตว์จำพวกสัตว์สี่เท้าสองเท้าเช่นมนุษย์เป็นต้น2อันทชะกำเนิดคือสัตว์ที่เกิดออกมาแล้วยังอยู่ในฟองไข่แล้วออกมาเป็นตัวทีหลังคือสัตว์จำพวกมีปีกเป็นต้น3สังเสทชะกำเนิดสัตว์ที่กำเนิดในที่ที่มีความชื้นแล้วค่อยๆเติบโต4โอปติกะกำเนิดสัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมีกายละเอียดใหญ่โตได้ทันทีนี่ปรากฏในหลักฐานที่พระท่านสวดหรือเราก็คงจะสวดในบทเทวดาทิปฏิฐานคาถาคือกล่าวคำอธิษฐานแผ่ส่วนกุศลให้สัตว์ทุกชนิดได้แก่สัตว์4จำพวกนี้สัตว์บางจำพวกข้างต้นนั้นเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเราเองได้แก่พวกเดรัจฉานก็ดีมนุษย์ก็ดีพวกสัตว์ในฟองไข่ก็ดีเราเห็นด้วยตาแต่มีสัตว์จำพวกที่4คือโอปติกะพวกมีกายละเอียดนี่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเราไม่ได้เราจะสัมผัสกับเขาได้ก็ด้วยทางจิตที่เป็นพิเศษไม่ใช่จิตธรรมดาเรื่องอย่างนี้เป็นสภาวะที่เป็นจริงแม้ในต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันผมได้หนังสือมาเล่มหนึ่งดร.สตีเวนสันศาสตราจารย์ในวิชาจิตวิทยาจากสหรัฐอเมริกาผู้มาค้นคว้าเรื่องคนระลึกชาติได้ท่านซื้อส่งมาให้ผมจากเมืองนอกเป็นเรื่องของนักบวชชั้นบิชอปแกมีบุตรชายคนหนึ่งบุตรชายแกติดยาเสพติดพ่อห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแล้วในที่สุดแกก็ยิงตัวเองตายเมื่อตัวตายแล้วก็เกิดเป็นโอปติกะแกมาติดต่อกับคนทรงมาเข้าทรงแล้วแกก็ได้ช่วยเหลือพ่อจนขณะว่าบางทีพ่อเขียนหนังสือที่หาสถิติจากหนังสือบางเล่มมาอ้างอิงไม่ได้วิญญาณลูกบิชอปนั้นได้มาทำให้หนังสือที่บิชอปต้องการจะค้นตกจากหิ้งแล้วก็พลิกหน้าแบออกมาสถิติที่บิชอปต้องการก็ได้สมประสงค์เช่นนี้เป็นเรื่องที่บิชอปเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลูกที่ตายแล้วแต่มันขัดกับคติของคริสเตียนเขาเพราะฉะนั้นหนังสือที่บิชอปเขียนขึ้นนั้นสำนักพิมพ์เขาโฆษณาว่าหนังสือเรื่องนี้เขียนเป็นครั้งแรกอย่างละเอียดโดยสมณะชั้นสูงของคริสเตียนซึ่งไม่เกรงกลัวที่จะพูดความจริงนะทีนี้ผมจะได้เล่าเรื่องที่ผมได้ประสบมาจะแยกเป็น2แขนงอย่างหนึ่งประสบโดยไม่ได้ทำสมาธิอีกอย่างหนึ่งประสบในขณะทำสมาธิเอาเรื่องกลิ่นก่อนเรื่องที่ปรากฏโดยไม่ต้องทำสมาธิเช่นเรื่องของกลิ่นเรื่องกลิ่นนี้ธรรมดาท่านผู้ฟังคงจะได้พบเป็นอันมากแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้สังเกตเองคือเวลาไปในงานศพบางคราวท่านก็อาจจะได้กลิ่นฉุนฉุนตุตุเป็นกลิ่นสาบสาบสางสางแล้วก็ไม่ใช่จะได้กลิ่นกันทุกคนไปในงานเดียวกันนั่นแหละบางท่านก็ได้บางคนก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผู้ตายมาทักทายเราผมสังเกตโดยมากว่าถ้าเป็นศพคารวาสแล้วจะเป็นกลิ่นตุตุสางสาง แต่ถ้าเป็นศพของพระจะเป็นกลิ่นของธูปหอมแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันเมื่อวานนี้ผมไปในงานศพมัคคนายกวัดพญาปราบท่านมัคคนายกผู้นี้ผมนับถือมากไปนั่งฟังเทศหน้าศพท่านพอพระยถาสัพพีเท่านั้นผมก็ได้กลิ่นน้ำอบน้ำปรุงกลิ่นแรงที่สุดกลิ่นฉุนทีเดียวละพอเสร็จพิธีเทศแล้วผมก็หันไปถามผู้หญิงที่เขานั่งข้างผมว่าเขาใส่น้ำอบอะไรกลิ่นแรงเหลือเกินเขาบอกว่าเขาไม่เคยใส่น้ำอบเลยเพราะฉะนั้นการที่ได้กลิ่นว่ากลิ่นฉุนกลิ่นตุเนี่ยต้องเป็นคารวาสนะไม่จริงซะแล้วบางทีศพคารวาสที่มีศีลธรรมสูงอาจจะเป็นกลิ่นหอมก็มีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องได้กลิ่นเฉพาะงานพิธีเท่านั้นบางรายตามเรามาจนถึงหน้าบ้านซะด้วยซ้ำคราวหนึ่งผมไปในงานศพแม่ของเพื่อนข้าราชการที่มักกะสันไม่ได้รู้จักกับท่านผู้ตายเลยเขาก็ให้ผมเป็นประธานในการถวายของทยทานทอดผ้ากรวดน้ำปรากฏว่าผมก็ได้กลิ่นท่านกลับมาถึงหน้าบ้านก็ได้กลิ่นที่หน้าประตูบ้านอีกก็นึกในใจว่าแหมคุณป้านี่ท่านตามมาถึงบ้านเดินเข้าไปถึงชายคาบ้านก็ได้กลิ่นอีกก็นึกในใจว่าคุณป้านี่ยังอุตส่าห์มาส่งถึงชายคาแต่ว่าท่านพวกนี้ไม่กล้าเข้าบ้านนะครับที่ไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่าบ้านเรามีเทวดาประจำท่านเกรงใจกันเรื่องนี้ผมยืนยันได้จากท่านเจ้าคุณวราชประดิษฐ์ท่านเล่าให้ผมฟังว่ามีผู้ติดต่อทางจิตกับสมเด็จพระพุทธาจารย์กับหลวงพ่อโตมีผู้ถามว่าท่านไม่ไปวัดราชประดิษฐ์บ้างหรือสมเด็จพุทธาจารย์ท่านชมเจ้าคุณวราชประดิษฐ์ว่าท่านเป็นพระที่ดีไม่เอาชื่อท่านไปขายกินสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านไม่ไปวัดราชประดิษฐ์เพราะเกรงใจเจ้าของที่เขาท่านใช้คำว่าเกรงใจเจ้าของที่เขาก็หมายความว่าที่วัดราชประดิษฐ์มีเทพองค์หนึ่งประจำอยู่สมเด็จพุทธาจารย์ท่านไม่ไปเพราะว่าท่านเกรงใจเทพเจ้าของที่นั้นเรื่องนี้พลโทสมานวีระไวทยะเป็นผู้ที่ติดต่อกับสมเด็จพุทธาจารย์โตในครั้งนั้นด้วยจิตที่ได้จากสมาธิชั้นสูงไม่ใช่ด้วยการประทับทรงต่อไปสิ่งที่ปรากฏโดยไม่ต้องทำสมาธิเช่นเรื่องของเสียงราวปีพ.ศ. 2495มีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยคือท่านขุนประสิทธิ์พยุหการท่านมาถึงแก่กรรมไปทางพุทธสมาคมก็ไปร่วมพิธีงานศพ7วันของท่านท่านเจ้าคุณพระตาราสุพิษซึ่งขณะนั้นเป็นเลขาแล้วก็ผมซึ่งเป็นผู้ช่วยก็ได้ไปในงานนั้นเราไม่รู้จักบ้านท่านขุนประสิทธิ์เพียงแต่มีผู้บอกว่าบ้านอยู่ข้างวัดดีดวดไปหาเอาเองก็แล้วกันเราทั้งหมดก็ไปกันพอไปถึงวัดดีดวดก็ถามผู้หญิงที่ขายของหน้าวัดว่าบ้านขุนประสิทธิ์อยู่ทางไหนที่เขามีงานศพ7วันเขาก็บอกว่าขึ้นสะพานข้ามคลองข้างวัดลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวก็ถึงพอพวกเราจะลงสะพานวัดผมได้ยินเสียงพิณพาทย์มอนแบบที่เขาบรรเลงในงานศพตามวัดผมก็ยังบอกเจ้าคุณพระตาว่านี่ไงได้ยินเสียงพิณพาทย์งานศพแล้วอยู่แถวนี้ใกล้ๆนี่เองแหละเสร็จแล้วก็เดินกันต่อไปจนถึงบ้านงานเมื่อเสร็จพิธีพระสวดเสร็จถวายของเสร็จผมก็พูดขึ้นว่าทำไมไม่ตีพิณพาทย์รับพระล่ะผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆเขาบอกว่าไม่มีพิณพาทย์หรอกงานนี้จึงเป็นอันว่าท่านที่ตายแล้วนะมาทักทายเรามาบอกกับเราว่าท่านอยู่ที่นี่โดยให้มีเสียงพิณพาทย์เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ประสบมาโดยไม่ต้องทำสมาธิมีเรื่องอีกเรื่องนึงเกิดที่เจนีวาเมื่อกระผมยังรับราชการอยู่กระผมมีหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษต้องรวบรวมคดีต่างๆที่จับได้ในประเทศไทยรายงานไปยังสหประชาชาติแล้วเวลามีการประชุมประจำปีเกี่ยวกับเรื่องปราบปรามยาเสพติดให้โทษผมก็ไปร่วมประชุมกับผู้ใหญ่เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปราบปรามของเราที่ประชุมประจำอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์คราวหนึ่งมีเวลาว่างตอนบ่ายผมไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองเจนีวาไปตอนบ่าย 4:30 เขาจะปิดอยู่แล้วไม่มีผู้ใดไปกับผมเลยเพราะไม่มีใครอยากดูพิพิธภัณฑ์ผมก็เลยไปคนเดียวเข้าไปในห้องหนึ่งใหญ่มากใหญ่เป็น2เท่าของห้องประชุมนี้เขาเก็บอาวุธโบราณต่างๆมีปืนแก๊ปมีหอกดาบมีเกราะเหล็กอย่างที่เราเห็นในหนังโบราณนะเป็นเกราะเหล็กทั้งตัวผมไปยืนอยู่ที่ส่วนหนึ่งของห้องแล้วก็พิจารณาว่าอาวุธเหล่านี้สมัยก่อนคงจะใช้ฆ่าฟันกันตายไม่ใช่เล่นในเกราะนี้คนคงตายอยู่ข้างในผ พอนึกได้สักพักก็เกิดเสียงปืนดังลั่นขึ้นที่กลางห้องเป็นเสียงปืนยาวโบราณเปรียงเปรียงเปรียง5-6นัดผมก็ยืนพิจารณาว่าแหมพวกเราพอนึกถึงก็ทักตอบทีเดียวนะเสร็จแล้วผมก็เดินผ่านห้องนั้นไปยังห้องอื่นมีห้องที่บรรทมของกษัตริย์โบราณแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีวี่แววเหมือนอย่างห้องนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่โอปติกะเขาทักกระผมทางเสียงมีอีกเรื่องนึงครับเรื่องเสียงพระสวดมนต์กระผมไม่ได้ยินเพียงคนเดียวเรื่องเกี่ยวกับอภิธรรมมูลนิธินี่แหละที่ไปสร้างสถานวิปัสสนาที่อ้อมน้อยถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่24อภิธรรมมูลนิธิไปขอพระพุทธรูปมาจากวัดพระญาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระองค์นี้ขุดขึ้นมาจากวัดมงคลบพิตรอันเป็นวัดหลวงในสมัยโบราณอยู่กลางเมืองก็ได้อัญเชิญท่านมาทางรถยนต์มายังอ้อมน้อยจากจังหวัดอยุธยาแล้วก็จัดการยกขึ้นประดิษฐานเพื่อนำพระธาตุบรรจุบนพระเกศผมยืนอยู่ห่างจากองค์ท่านสัก15วาก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ผมกล่าวขึ้นว่าได้ยินเสียงพระสวดมนต์ปรากฏว่ามีหลายคนได้ยินเหมือนผมขณะนั้นความจริงไม่มีพระสวดมนต์เลยพวกเราได้ยินพระสวดมนต์ขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ได้ยินหลายท่านด้วยกันแม้ท่านที่อยู่ตรงกันข้ามแล้วก็ห่างไกลกันมากคือด้านหลังองค์พระแล้วก็ภายในศาลาเทพท่านมาช่วยสวดมนต์ในงานนี้เป็นนิมิตเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่สถานปฏิบัติวิปัสสนาที่อ้อมน้อยนะครับนี่เป็นเรื่องของโอปติกะที่ท่านแสดงให้ปรากฏครับยังมีที่ปรากฏตัวเป็นรูปร่างขึ้นแก่ผมโดยที่ไม่ได้ทำสมาธิคือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเจ็บหนักมากเมื่อ6ปีมาแล้วโดยรถคว่ำเจ็บอยู่ถึง3เดือนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช2เดือนรักษาตัวที่บ้านอีกเดือนหนึ่งในคืนวันหนึ่งที่ห้องในโรงพยาบาลสิริราชผมนอนยังไม่ทันหลับก็ปรากฏร่างของผู้ชาย4คนยืนอยู่ที่ปลายเตียงผมนุ่งกางเกงขาวสวมเสื้อขาวร่างใหญ่กว่าคนธรรมดาครึ่งตัวสูงกว่าคนธรรมดาครึ่งตัวสูงเกือบถึงเพดานเขายืนเข้าแถวเรียงหนึ่งแล้วก็ก้มหน้าลงมาหาผมก้มหน้าโค้งตัวลงมามองผมแล้วก็เงยหน้ากลับแล้วก็หายไปผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้แก่บุตรภรรยาจนกระทั่งกลับมาบ้านเพราะเกรงว่าเขาจะกลัวต่อมาผมได้เล่าเรื่องให้พระท่านฟังท่านบอกว่าดีแล้วที่เขานุ่งขาวห่มขาวพวกนุ่งขาวห่มขาวนั้นมาเยี่ยมเราถ้านุ่งแดงห่มแดงแล้วก็อันนี้จะมาเอาตัวไปและคุณจวนจิรนัยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ 2-3 วันนี้ว่าญาติของท่านก็พบอย่างผมคือเจ็บหนักแล้วก็มีพวกนุ่งขาวห่มขาวมาเยี่ยมเหมือนกันตรงกันคราวหนึ่งกับผมไปพักอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมันเวลาบ่าย 4:30 นั่งอยู่ว่างๆก็นึกในใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนทำกรรมฐานดีกว่าก็เลยนั่งทำกรรมฐานอยู่บนเก้าอี้นั่งได้สักครู่หนึ่งจิตเป็นสมาธิดีก็ปรากฏร่างของฝรั่งคนหนึ่งยืนอยู่เป็นฝรั่งผู้ชายแต่งตัวชุดสากลแต่มันประหลาดก็คือศีรษะของเขาเปลี่ยนได้เหมือนกับหุ่นกระบอกตัวน่ะอยู่กับที่แต่ว่าหัวนั้นเปลี่ยนวูบหายไปแล้วก็เป็นหัวฝรั่งอีกคนหนึ่งปรากฏแทนโดยใช้ไหล่เดียวกันแต่คอกับหัวนั้นเปลี่ยนไป10กว่าคนวูบหายไปหัวฝรั่งคนใหม่มาวูบหายไปคนใหม่มาอย่างนี้ผมก็นึกในใจว่าวันนี้ฝรั่งเยอะเหลือเกินฝรั่งมาพบมากจริงๆอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในต่างประเทศเรื่องที่ปรากฏในระหว่างทำสมาธิโดยผมอธิษฐานก็มีผมไม่ได้อธิษฐานก็มีในการที่ผมอธิษฐานอยากจะพบโอปติกะผมอธิษฐานครั้งเดียวที่ป่าไม้สักไซโยกเมืองกาญจนบุรีผมทำสมาธิอธิษฐานว่าถ้าป่านี้มีเทพยดามีรุกขเทวดาก็ขอให้ปรากฏพอนั่งสมาธิได้ประมาณ10นาทีก็มีนิมิตแสงนั้นเห็นตอนหลับตานะครับคำที่ผมกล่าวว่าหลับตาเป็นการเห็นทางจิตปรากฏเป็นแสงสีเขียวเกิดขึ้นแล้วสีเขียวนั้นก็จางหายไปทีนี้ก็เกิดเป็นแสงสีขาวมาปรากฏแก่ในตาผมเหมือนกับถูกส่องด้วยไฟฉายทีแรกแสงนั้นอ่อนไม่แรงแต่ว่าตอนหลังๆแสงแรงขึ้นแรงขึ้นมันเหมือนส่องเข้าลูกตาผมแรงขึ้นทุกทียังกับไฟฉายที่มีแรงมากจนผมนึกในใจว่าไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวมันแรงขึ้นทุกทีเสร็จแล้วแสงนั้นก็หายไป ต่อจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์เป็นได้กลิ่นไม้สักเหมือนกับช่างไม้เขาทำคือเขาทดลองไม้เอาขวานสับแล้วดมดูเพื่อจะรู้ว่าเป็นไม้สักหรือว่าไม้ยางกระผมได้กลิ่นไม้สักก็นึกในใจว่าอ๋อท่านเป็นเทพประจำต้นไม้สักจึงได้กลิ่นไม้สักอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผมอธิษฐานต่อจากนั้นผมก็ไม่เคยอธิษฐานอีกเลยประสบโดยท่านปรากฏเองทั้งสิ้นสิ่งที่ปรากฏซึ่งผมจะได้เล่าต่อไปมันปรากฏขึ้นไม่โดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะพบไม่ได้ตั้งใจจะเห็นผมทำสมาธิก็เพื่อเป็นบุญกุศลแต่ว่าสิ่งนี้ปรากฏขึ้นเองคือเมื่อราว 7-8 ปีมาแล้วครับกระผมไปทอดกฐินที่วัดวังวิเวกรามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ต้นแม่น้ำแควติดต่อกับโพสามต้นที่ชายแดนเมืองกาญผมไม่นอนพักที่ศาลาวัดตี 4 ครึ่งก็ลุกขึ้นมานั่งกรรมฐานพอนั่งได้สักครู่นึงก็ปรากฏแสงสว่างทางจิตแต่ว่าแสงนั้นไม่ได้เห็นตรงหน้ามันเฉียงเข้ามาทางซ้ายมือผมก็นึกในใจว่าแสงนี่แปลกไม่มาตรงหน้าแต่มาทางเฉียงคือทางซ้ายผมก็นั่งทำต่อเรื่อยไปตอนรุ่งสว่างกระผมเดินรอบวัดตรวจดูบริเวณรอบๆว่าวัดนี้มีอะไรเพราะว่าตอนเย็นเมื่อไปถึงวัดที่จะทอดกฐินนั้นมันเย็นแล้วรุ่งขึ้นก็เลยออกสำรวจดูก็ไปพบทางหน้าวัดเขาสร้างกระต๊อบเล็กๆเอาไว้กระผมก็ชะโงกเข้าไปดูก็เห็นขอนไม้ยาวๆขนาดโลงศพมีจีวรพาดอยู่บนขอนมีบาตรวางซ้อนอยู่บนจีวรใบหนึ่งก็ทราบว่านี่ศพแล้วบ้านนอกเขาไม่มีโลงเขาเอาไม้ขอนมาขุดบรรจุศพพระในนั้นแล้วเอาจีวรคลุมเอาบาตรวางไว้ให้ระยะจากศพนั้นมาที่ผมนั่งทำสมาธิเป็นทิศเดียวกับที่แสงส่องมาทางแก้มผมขณะที่กำลังนั่งทำสมาธินะครับก็เพราะว่าท่านองค์นี้เองและเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสี่ครึ่งที่ไปติดต่อกับผมโดยทางแสงเช่นนี้อันนี้เป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่ประหลาดผมก็ยืนแผ่ส่วนกุศลให้ท่านสนานรู้สึกตื่นเต้นมากด้วยไม่เคยคิดว่าท่านจะติดต่อเพราะไม่เคยรู้จักกับท่านมาก่อนเลยมาถามท่านเจ้าอาวาสบอกเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นพระบวชในพรรษาแล้วมรณภาพเสียเมื่อยังไม่ทันออกพรรษาก็เลยเอาศพเก็บไว้ตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการติดต่อทางแสงทีนี้ว่ากันถึงเรื่องของสีเรื่องสีนี่ก็แปลกอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่คือเมื่อผมทำสมาธิถ้าสีแสงปรากฏขึ้นมันจะเป็นสีม่วงขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ดับวูบวูบเปลี่ยนเป็นสีต่างๆแล้วแต่สถานที่บางแห่งเป็นสีเหลืองก็มีถ้าไปทำในป่ามักจะปรากฏเป็นสีเขียวแต่บางแห่งถ้าไปทำที่สนามรบไปทำที่เนินเขาที่มีทุ่งกว้างมันเป็นสีแดงอย่างผมไปทำที่ดอนเจดีที่พระเจดียุทธหัตถีนั้นเป็นสีแดงที่นั่นผมไม่คิดว่าจะปรากฏเร็วคือผมไปกับคณะนำเที่ยวเขาให้เวลาพัก20นาทีผมต้องเกียรติเวลาสำหรับมาทำกรรมฐาน5นาทีเพราะฉะนั้นในระยะ5นาทีนั้นที่จะมีอะไรปรากฏเนี่ยมันยากเหลือเกินนอกจากจะเป็นที่สำคัญเช่นพระพุทธรูปหลวงพ่อโตเป็นพระที่สมเด็จพระพุทธอาจารย์โตสร้างไว้อันนี้ไวทีเดียวเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่พระเจดียุทธาถีนี่กระผมก็ไม่นึกว่าจะปรากฏเร็วก็ปรากฏเป็นสีแดงขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ไปพบสีใหม่ที่วัดหัวเวียงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแปลกจากที่เคยพบเป็นสีเขียวอย่างที่เขาเรียกว่าเขียวน้ำทะเลสีนั้นสวยมากเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องวัดหัวเวียงต่อไปในตอนหลังทีนี้เรื่องกลิ่นไปพบกลิ่นโดยเหตุการณ์ประหลาดที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ผมไปประชุมพุทธสมาคมทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วมีโอกาสได้ไปนั่งกรรมฐานที่วัดอุโมงค์วัดอุโมงค์นี่เงียบสงัดดีเหมาะสำหรับที่ทำกรรมฐานผมไปนั่งเมื่อ3ปีมาแล้วคราวนั้นนั่งที่ศาลาแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีผู้มานั่งพัดผมพัดอย่างกับพัดโบกไม่ใช่พัดเร็วๆอย่างที่เราพัดกันนะพัดอย่างที่เขาผายพัดถวายเจ้านายนั่นแหละพัดวูบนึงแล้วก็พัดกลับวูบนึงกระผมรู้สึกสบายมากก็คิดในใจว่าวันนี้มีใครมานั่งพัดสบายแท้ๆทีนี้เมื่อปีที่แล้วนี่ผมไปอีกวัดอุโมงค์นี่ไม่ได้เป็นที่เงียบสงัดแล้วเพราะว่ามีสนามบินพลเรือนสนามบินทหารเสียงเรือบินดังกึกก้องตลอดเวลาก็นึกในใจว่าไม่เหมาะสำหรับกรรมฐานแต่ไหนๆก็มาแล้วก็นั่งไปนั่งอยู่ที่ถ้ำที่เขาไว้พระพุทธรูปสักครู่ก็ได้กลิ่นน้ำมันมะพร้าวผมนึกว่าอาจจะมีใครเอาน้ำมันมะพร้าวมาจัดถวายหรือว่ามาถวายพระที่นี่เมื่อออกจากกรรมฐานแล้วก็ตรวจดูทั่วไปในนั้นว่ามีน้ำมันมะพร้าวตรงไหนก็ไม่มีขวดก็ไม่มีน้ำมันมะพร้าว พอกลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพก็ได้ความเป็นเรื่องน้ำมันมะพร้าวที่บ้านนี่เองคือผมเป็นนิ่วหมอเขาแนะนำว่าไม่ต้องผ่าไม่ต้องตัดอะไรหรอกทานน้ำมากๆแล้วมันออกมาเองคุณทอเลียงพิบูลท่านทราบว่าผมไม่สบายเป็นนิ่วก็กรุณาให้น้ำมันของอาจารย์เลื่อนกับผมใช้ทาน้ำมันนั้นเป็นน้ำมันมะพร้าวอาจารย์เลื่อนเป็นคารวาสเป็นผู้วิเศษทางจิตทางไสยศาสตร์เวลานี้อาจารย์เลื่อนอยู่ไหนก็ไม่ทราบหาตัวไม่เจอเมื่อผมกลับมาถึงบ้านจะเอาน้ำมันนั้นทาซึ่งผมเก็บไว้ที่โต๊ะบูชาก็ทราบว่าระหว่างผมไปเชียงใหม่เด็กทำความสะอาดที่บูชาพระเด็กทำจุกแตกน้ำมันหกเกือบหมดเขาไปฟ้องกับผมถึงวัดอุโมงค์เชียงใหม่โน่นว่าเด็กทำน้ำมันหกเสียแล้วละมั้งต่อไปผมจะเล่าปรากฏการณ์เรื่องเสียงที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยกระผมทำกรรมฐานที่นั่นทุกคืนวันอังคารคืนวันหนึ่งขณะที่ทำกรรมฐานอยู่จิตก็ได้สมาธิดีก็มีเสียงถามผมว่าเวลานี้พร้อมจะตายหรือยังเวลานี้พร้อมจะตายหรือยังกระผมไม่ต้องตอบก็มีเสียงตอบแทนผมว่ายังยังผมก็ดีใจเขาตอบให้เสร็จสบายไปหน่อยนี่เป็นเรื่องของเสียงในขณะทำสมาธิทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องของวิเศษกระผมไปทำสมาธิที่กุฏิพระอาจารย์ธรรมโชติที่บ้านบางระจันพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยท่านเป็นผู้วิเศษที่ทำเครื่องมงคลให้แก่ชาวบ้านบางระจันคราวรบพม่าปรากฏอยู่ในพงศาวดารกระผมไปที่กุฏิของท่านที่ทางการเขารักษาไว้เพื่อไปนั่งกรรมฐานที่นั่นไปถึงตอนเที่ยงหาที่นั่งไม่ได้แดดร้อนเพลิงก็เล็กผมก็ท้อใจก็เลยเอารถกลับพอออกมาถึงหน้าประตูวัดก็นึกในใจว่าเราจะมาทำกรรมฐานเพื่อถวายกุศลแก่พระอาจารย์ธรรมโชติทำไมมาท้อใจกลับเสียง่ายๆก็บอกกับคนขับรถว่ากลับไปใหม่ไปหาที่ซอกหนึ่งพอหลบแดดได้นั่งพอนั่งไปได้สักครู่สมาธิดีก็มีแสงแวบแสงไม่แรงเหมือนที่ไซโยกมีแวบเดียวเหมือนกับเขาถ่ายรูปด้วยไฟแวบต่อแต่นั้นก็รู้สึกว่ามีผู้มาเป่าผมโดยเป่าลงมาจากเบื้องบนคือเป่าที่ไหล่ซ้ายพรวดหนึ่งเป่าที่ไหล่ขวาพรวดหนึ่งครั้งสุดท้ายเป่าที่ศีรษะผมอีกพรวดหนึ่งแล้วหายเงียบไปต่อจากนั้นก็มีความรู้สึกอัดกดที่อกปรากฏแก่ผมสองครั้งคือที่ไซโยครั้งหนึ่งที่บางระจันนี่อีกครั้งหนึ่งความรู้สึกนี้ยังมีความกดดันที่อกมันมีความอัดผมได้กลัวและเกินภาวนาในใจว่าท่านอย่ามาเข้าทรงผมนะอย่ามาเข้าผมเพราะผมกลัวจะถูกประทับทรงที่ไซโยกผมก็กลัวทีนึงแล้วกลัวว่าท่านจะมาเข้าผมก็เลยภาวนาอย่ามาเข้าผมนี่อย่ามาเข้าผมอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงคือเรื่องหยดน้ำผมไปทำสมาธิที่จังหวัดสระบุรีที่พระฉายบริเวณพระฉายสระบุรีเขามีรูปฤาษีให้คนไหว้ผมเห็นที่นั่งเหมาะเพราะว่าไม่มีคนพลุกพล่านผู้ที่ไปเที่ยวโดยการเขาบูชาแต่พระพุทธรูปนี่ฤาษีเขาไม่ค่อยไหว้ผมเห็นอาสมฤาษีสงบดีก็เลยไปนั่งที่อาสมฤาษีพอนั่งสักครู่ได้สมาธิก็มีหยดน้ำหยดมาถูกที่แขนหยดนึงก็เห็นว่าแปลกอยู่ในที่นั้นมันไม่มีทางที่จะมีน้ำมาถูกต้องได้เลยต่อมาก็ปรากฏซ้ำขึ้นที่วัดสุทัศน์นี่แหละกระผมไปนั่งสมาธิที่วิหารวัดสุทัศน์ก็มีน้ำหยดลงมาเหมือนกับที่พระฉายเหมือนกันตกมาถูกแขนลืมตาดูก็เป็นหยดน้ำจริงๆเช่นนี้ก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นเรื่องอย่างไรน้ำมาจากไหนนี่เป็นเรื่องที่ท่านไม่ปรากฏตัวแต่ว่าปรากฏด้วยแสงหยดน้ำบ้างลมเป่าบ้างพัดโบกแต่ว่าตอนหลังๆนี่มีปรากฏตัวให้เห็นก็มีผมนั่งกรรมฐานที่พุทธสมาคมคืนวันหนึ่งพอได้สมาธิก็ปรากฏว่าเป็นฝรั่งคนหนึ่งมีอายุมากท่าทางเป็นผู้ดีเหลือเกินสวมเสื้อนอกชุดสากลงดงามผิวพรรณก็ดีมากรู้สึกเป็นผู้ดีจริงๆขณะที่เห็นนั้นไม่ได้พูดกันแต่ว่ารู้กันจากใจรู้จากใจว่าเขาอยากจะได้น้ำซุปอย่างใสเขาอยากจะรับประทานน้ำซุปอย่างใสคือซุปฝรั่งเขามีสองอย่างใสก็มีข้นก็มีอย่างใสน้ำเป็นซุปพวกไก่พวกเนื้อคืนวันนั้นก็เลยซื้อซุปอย่างเป็นผงมาเช้าขึ้นก็มาเคี่ยวละลายใส่บาตรแผ่ส่วนกุศลไปให้ฝรั่งคนนั้นเรื่องที่เขามาขอของรับประทานนี่มันแปลกที่พบก็มีรายนี้รายหนึ่งกับคืนที่ก่อนฝรั่งจะเข้ามานิมิตเนี่ยก็มีผู้ขอรายหนึ่งแต่ว่าเป็นการฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักกับเขามานานแล้วเข้ามาเข้าฝันผมบอกว่าอยากจะรับประทานน้ำโซดาเช้าขึ้นเป็นวันพระกระผมไปฟังเทศที่วัดราชบพิตรก็เลยซื้อโซดา1 ขวดติดกันเทศถวายให้แกไป ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครมาขออะไรอีกแปลกที่มาติดกันสองคืนคืนแรกก็ผู้หญิงนั้นมาขอน้ำโซดาคืนหลังฝรั่งมาขอซุปใสแล้วก็ไม่มีอีกเลยส่วนเรื่องของเปรตนี่ผมได้ไปนั่งกรรมฐานที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขึ้นไปทำที่บ้านบนไหล่เขาแทมเป้นั่งพอได้สมาธิดีก็ปรากฏว่ามีอะไรมันโยนของตกในพุ่มไม้สามตบแล้วก็ปรากฏเป็นชายหนุ่มจีนนุ่งกางเกงขายาวใส่เสื้อขาวสามคนมาปรากฏแก่ผมเป็นเด็กหนุ่มๆหน้าซีดขาวเหมือนกับผนังตึกอะปากแกเล็กเท่าปลายนิ้วของเราเท่านั้นอะแกโผล่ให้ดูพักหนึ่งแล้วก็หายไปพอผมออกจากกรรมฐานแล้วถามเด็กที่ไปด้วยว่าไอ้หนูทำไมผีที่นี่หน้ามันซีดจริงวะเด็กก็บอกว่าคุณลุงครับที่นี่มีน้ำตกใกล้ๆนี่แหละพวกคนจีนชอบมาเล่นน้ำตกตกน้ำตายไปตั้งหลายคนเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสามคนนั้นเป็นพวกตกน้ำตายหน้าแกถึงซีดมากผมมาเล่าให้ท่านอาจารย์บุญมีฟังว่าทำไมปากแกเล็กนักอาจารย์บอกนั่นมันเปรตเป็นเปรตประเภทหนึ่งจากเปรตที่มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะทีนี้จะขอแทรกสักหน่อยหนึ่งเพราะนี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาหรือว่าจริงก็ไม่ทราบที่แถวกรุงเทพนี่แหละคือเด็กวัดไปดูงิ้วไปดูอยู่จนเย็นถึงได้กลับมาอาจารย์ก็ถามว่าหายไปไหนหาตัวไม่เจอเด็กก็ตอบว่าไปดูงิ้วครับอาจารย์ว่าหายไปตั้งแต่เย็นงิ้วมาเล่นเรื่องอะไรบ้างเด็กเล่าว่าดูงิ้วแล้วดูเล่นกลมันเล่นแลบลิ้นแล้วก็เฉือนลิ้นเล่นกลให้ดูมันเล่นดีมากครับทีนี้ขากลับพอผ่านมาถึงที่ประช้ามีตาแก่คนหนึ่งแกนั่งอยู่แกถามผมว่าเองไปดูอะไรมาผมก็บอกว่าไปดูเขาเล่นกลมันเชือดลิ้นไม่ยักเป็นอะไรตาแก่ก็บอกเอ้ยข้าเล่นดีพอมันอีกตาแก่ว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เอามือแหวกท้องแหวกไส้ออกมาจากในท้องกันสดๆเลยให้เด็กดูทำท่าน่ากลัวแหวกท้องแกเองแล้วก็ควักเอาไส้ออกมาก็บอกว่าอาจารย์ครับตะแก่ที่ประช้านี่เล่นดีกว่าคนจีนที่ตลาดอีกอาจารย์ก็บอกว่าผีนะมึงที่ประช้าน่ะเด็กเป็นลมเลยเป็นไข้หัวโกรนเลยที่แรกไม่กลัวเพราะอาจารย์บอกผีละมึงเท่านั้นเลยก็กลัวขึ้นมาเช่นนี้เปรตที่เขาเทมเปนล้อเนี่ยไม่น่ากลัวอะไรนักกับผมจึงไม่ได้เป็นอย่างเด็กลูกศิษย์วัดคนนั้นผมเคยถูกลองดีเมื่อก่อนนี้ตอนที่เริ่มฝึกทำกรรมฐานใหม่ๆได้ไปเที่ยวเมืองการไปที่สถานีน้ำตกก็บอกเจ้าหน้าที่เพื่อนข้าราชการที่นั่นว่าอยากจะทำกรรมฐานขอเข้าไปทำในป่าตกกลางคืนเขาก็พาเข้าป่าไปเอาตะเกียงรั้วไปนั่งกรรมฐานที่ศาลาเล็กๆมุงสังกะสีแห่งหนึ่งไปนั่งกรรมฐานมันเงียบจนกระทั่งลมพัดถูกใบไม้ร่วงบนดินมันดังอย่างกับคนเดินแมลงที่บินมาถูกสังกะสีมันดังเหมือนเขาโยนก้อนอิฐใส่เข้ามาก็นั่งอยู่จนสว่างแล้วก็กลับเช้าขึ้นถึงได้รู้ว่าเขาพาไปที่ป่าช้าแล้วก็มีศพผู้หญิงตายใหม่ๆเขาฝังไว้ข้างๆศาลาที่ผมนั่งนั่นแหละเขาไม่บอกผมว่าก่อนที่เขาจะพาไปป่าช้าเนี่ยเขาไม่บอกอ่ะแต่ที่นั่นไม่ปรากฏอะไรเลยเงียบนะเงียบทุกอย่างไม่มีอะไรปรากฏอาจารย์เต็มสุวิกรมได้เล่าว่าผมได้เห็นนักรบไทยโบราณเมื่อคราวมีการประชุมพุทธสมาคมทั่วประเทศที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทางจังหวัดเขาจัดให้สถานที่ประชุมอยู่บนเขาภูสิงห์อำเภอสหัสสะขันแล้วก็บนยอดเขาภูสิงห์เนี่ยมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งใหญ่มากจังหวัดเขาสร้างประดิษฐานไว้เป็นที่สักการะของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์บ่ายวันหนึ่งว่างจากการประชุมผมก็หลีกหมู่ไปนั่งกรรมฐานที่ชะง่อนเขาบริเวณใกล้เคียงกับองค์พระนั้นมีปรากฏการณ์ประหลาดคือพอได้สมาธิดีก็มีนักรบไทยโบราณชั้นแม่ทัพหลายคนสัก 4-5 คนมาปรากฏให้เห็นในสมาธิครั้งแรกก็คิดว่าทำไมท่านถึงได้มาปรากฏให้เห็นแบบนั้นแต่ครั้นเมื่อเสร็จการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดก็พาผู้เข้าประชุมไปเยี่ยมหน่วยปราบปรามผู้ก่อการร้ายระหว่างที่นั่งฟังการบรรยายได้ยินเสียงปืนใหญ่ยิงไปยังที่ซุ่มซ่อนของผู้ก่อการร้ายเป็นระยะก็เลยได้คิดว่าอ๋อที่ท่านนักรบไทยโบราณชั้นแม่ทัพนายกองมาปรากฏในสมาธิก็คือท่านเหล่านั้นได้มาช่วยบ้านเมืองในที่คับขันนั่นเองจะกล่าวด้วยเรื่องเทพผมไปทำสมาธิที่แม่ฮ่องสอนที่จังหวัดหัวเวียงที่นั่นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพักเป็นทองสวยงามมากบอกแม่ชีที่เป็นผู้ดูแลรักษาว่าจะขอเข้าไปนั่งในวิหารนั้นท่านก็ไขกุญแจให้เข้าไปนั่งพอนั่งทำสมาธิได้สักครู่ก็ปรากฏเป็นเทพ มีชดามีเครื่องทรงแสดงว่าเป็นเทพชั้นสูงมากท่านนั่งบนบัลลังก์เท้าข้างหนึ่งอยู่บนบัลลังก์อีกข้างหนึ่งห้อยลงมากายของท่านนะเขียวจัดเขียวมากท่านนั่งห่างจากผมราวๆ20 วา 30 วาผมนึกในใจว่าแหมไกลเหลือเกินปรากฏว่าท่านก็เลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาจนกระทั่งห่างสัก10 วาแล้วก็หายไปนั่นคงจะเป็นเทพชั้นสูงจึงได้มีเครื่องทรงเครื่องประดับอย่างกษัตริย์เรื่องแบบนี้ผมได้ฟังท่านอาจารย์กุลเสถียรโพธินันทะพูดที่วัดกันมาตุยารามเยาวราชเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าพระอาจารย์อาจารย์บุญมีเมียนทางกูลก็มีความเห็นแบบนั้นท่านพูดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายของเทพชั้นสูงกับเครื่องทรงของกษัตริย์ท่านบอกว่าคนที่เขาไม่เชื่อว่ามีเทวดานั้นเขาบอกว่ามนุษย์สร้างเทวดาขึ้นแล้วเอาเครื่องแต่งตัวของกษัตริย์ไปให้เทวดาแต่งอาจารย์เสถียรบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นตรงกันข้ามกษัตริย์ต่างหากแต่งตัวเหมือนเทวดาคือคนเขาเห็นเทวดาแต่งอย่างไรเขาก็ให้กษัตริย์ทรงเครื่องอย่างนั้นต่างหากมันตรงกันข้ามกับพวกที่ไม่เชื่อเทวดาบอกว่าเทวดาสร้างขึ้นแล้วก็ให้แต่งตัวเหมือนอย่างกษัตริย์แท้ที่จริงแล้วกษัตริย์น่ะแต่งตัวเหมือนเทวดาแม้เครื่องทรมานของมนุษย์นั้นมนุษย์ไม่ได้คิดขึ้นเองคนเรานั่งกรรมฐานเขาเห็นที่เมืองนอกทรมานกันอย่างไรมนุษย์เขาก็เอามาใช้ต่อมากระผมไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกกระผมไป2 ครั้งครั้งละปีปีนี้ก็ไปนั่งที่วิหารพระพุทธรูปวัดหัวเวียงก็ไม่เห็นอย่างเดิมแต่ว่าเห็นแสงงดงามเป็นแสงสีเขียวน้ำทะเลปรากฏงดงามเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำกรรมฐานที่ปรากฏแก่ผมนี่กับผมไม่ได้พบซ้ำเห็นแล้วไม่ใช่ว่าจะเห็นซ้ำมันไม่มีซ้ำเราจะปรารถนาว่าจะเห็นอย่างนี้เราจะขอเห็นอีกทีอย่างนี้ไม่มีไม่ได้ผมเคยนั่งสมาธิเห็นภาพที่สวยที่สุดในชีวิตเห็นเป็นรูปดอกไม้กลีบสวยชัดกว่าที่ตาเราเห็นธรรมดาหลายเท่าทั้งละเอียดและชัดเจนมากเห็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกไม่มีอะไรซ้ำเพราะฉะนั้นเรื่องที่คิดว่าเราจะสร้างขึ้นเอาเองนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะกับผมไม่ได้คิดว่าจะเห็นอย่างนั้นแต่ปรากฏขึ้นเองโดยเราไม่ได้คาดฝันเพราะฉะนั้นผมถึงชอบทำสมาธิในที่ต่างๆโดยการที่เมื่อเวลาผมไปกับคณะนำเที่ยวเมื่อมีโอกาสผมก็แอบไปนั่งกรรมฐานบางครั้งก็จะปรากฏอะไรแปลกๆอย่างเช่นที่ผมเล่าแล้วก็คือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น้ำไวมากเช่นพระนอนที่วัดขุนอินประมูลพระนอนยาวที่สุดในประเทศไทยนะนั่นไปนั่งพักเดียวได้กลิ่นธูปกระจะอย่างหอมที่สุดเมื่อออกจากกรรมฐานแล้วตรวจดูไม่มีธูปไม่มีใครจุดธูปเลยสักคนที่วัดชโยนั่นก็ไวมากได้กลิ่นหอมกลิ่นกระจะที่โบสถ์หลวงพ่อชโยซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านสร้างไว้ที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์มากกระทบไวมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆกับผมก็เตรียมพร้อมที่จะทำกรรมฐานด้วยคือผมมีผ้าไว้สำหรับปูนั่งกันเปื้อนผ้าเป็น2 ชั้นชั้นบนชั้นล่างเย็บติดกันชั้นล่างแนบลงบนพื้นเรานั่งทับชั้นบนมันจะสกปรกอย่างไรเราก็พับเสียเอาข้างล่างพับเข้าหากันแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงไว้ไปที่ไหนก็แอบไปนั่งหาที่ที่ไม่ค่อยมีคนเห็นถ้ามีคนเห็นเดี๋ยวก็จะถามว่าเห็นเลขอะไรบ้างพอบอกไม่เห็นเขาก็บอกหวงก็เลยไม่บอกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ท่านที่อยากปฏิบัติในทางนี้ก็โดยการที่พร้อมที่จะทำกรรมฐานในที่เงียบสงัดสิ่งเดียวที่น่ากลัวก็คือกลัวถูกจี้นั่งมันจะไปจี้เอาไปหมดตัวเพราะฉะนั้นอยากจะรวบรวมหาพรรคพวกก็ชวนกันไปนั่งเป็นหมู่นัดกันเป็นวันไปกระผมคิดว่าขอจบเพียงแค่นี้ขอแผ่ส่วนกุศลที่พูดได้อ้างถึงท่านที่เป็นโอปัตติกะทั้งหลายขอให้มารับส่วนกุศลที่เราได้ทำแล้วให้แก่ทุกท่านด้วยขอขอบพระคุณท่านอาจารย์บุญมีที่เปิดโอกาสให้ผมมาเล่าเรื่องที่ได้ประสบมาแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังเนี่ยจงมีความสุขความเจริญได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงยิ่งขึ้นไปครับสุดท้ายก็มีผู้ถามถึงเรื่องตายแล้วเกิดใหม่หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของเด็กชายบงกตผู้ที่ถูกฆ่าตายที่นครสวรรค์ในชาติก่อนพอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกตัวแล้วก็มาเที่ยวอยู่บริเวณที่ถูกแทงตายจนพ่อชาติใหม่มากระโดดเกาะพ่อแล้วก็มาเกิดใหม่ไรในจุกที่ราชบุรีตายแล้วก็รู้สึกตัวเดินนำหน้าศพตัวเองเมื่อเขานำศพตัวเองไปเผาขึ้นไปบนต้นไม้ไปดูเขาเผาตัวเองเสร็จแล้วจะกลับมาจะเข้าท้องแม่ก็ไม่ออกมาจากบ้านเข้าบ้านไม่ได้เพราะกลัวได้สายสินก็เลยท่องเที่ยวไปที่ลังกาผู้ตายคนหนึ่งฆ่าภรรยาโดยเมื่อแต่งงานแล้วไม่ยอมไปอยู่กับตัวสงสัยจะมีชู้ก็เลยแทงผู้หญิงนั้นตาย แกก็มาเล่าในชาติใหม่ว่าแกรู้ทั้งหมดว่าเขาทำอะไรกับแกตอนถูกลงโทษประหารชีวิตการประหารชีวิตที่ลังกาเขาใช้แขวนคอแบบอังกฤษแกบอกว่าพอเขากระตุกเชือกรัดคอก็ตกลงไปในเปลวไฟแสดงว่าแกลงนรกนี่มันมีชีวิตหนึ่งหลังจากความตายคือไม่เป็นอื่นนอกจากอุปติกะที่บราซิลหญิงคนหนึ่งตายแกรู้สึกหมดเลยหลังจากตายแล้วแกเล่าให้ชาติใหม่ฟังว่างานพิธีฝังศพแกเขาแต่งตัวให้อย่างนั้นอย่างนั้นมีใครไปบ้างในงานเผาศพนี่แกเล่าได้หมดเพราะฉะนั้นชีวิตหลังความตายเนี่ยเราเรียนพระอภิธรรมเรารู้ว่าเป็นโอปติกะแต่ฝรั่งไม่รู้ฝรั่งใช้ศัพท์ว่า life after death คือชีวิตหลังความตายฝรั่งเขาไม่มีความรู้อันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วจึงโศกเศร้าคิดถึงความตายคิดว่าคนตายแล้วไม่ได้เกิดมีเรื่องประหลาดเรื่องระลึกชาติที่ผมไปทำไว้ที่ราชบุรีเรื่องนายจุกหรือนายทองสุขชาวฉลาดตอนที่แกจะมาเกิดใหม่นี้แกไปพบชีประขาวก่อนชีประขาวชวนให้อยู่กับแกก็ตกลงกันว่าจะลาชีประขาวมาเกิดเป็นเวลา2เดือนแล้วก็กลับไปอยู่กับชีประขาวจะมาเกิดในมนุษย์2เดือน2เดือนในข้อสัญญานั้นก็คือ60ปีเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นนายทองสุขแกบอกว่าแกจะมีอายุเพียง60ปีแล้วก็จะตายกลับไปอยู่กับชีประขาวชีประขาวคนนั้นมาติดต่ออยู่กับนายทองสุขอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เวลาจะไปไหนถ้าชีประขาวบอกอย่าไปนะขืนไปจะเกิดเรื่องถ้าไม่เชื่อก็มีเรื่องอย่างชีประขาวว่าแม้เมื่อพ่อจะตายชีประขาวยังบอกว่าพ่อจะตายแล้วนะบวชให้พ่อซะอย่างนั้นปีกลายนี้ดร.สตีเวนสันเข้ามาสอบถามนายทองสุขเพิ่มเติมผมก็พาเขาไปพบนายทองสุขที่ไร่จังหวัดราชบุรีพอไปถึงบ้านนายทองสุขก็บอกว่าเคราะห์ดีครับทุกวันผมจะต้องออกไปซื้ออ้อยค่ำถึงจะกลับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ชีประขาวท่านมาสั่งไว้ว่าอย่าไปไหนนะพรุ่งนี้อยู่บ้านเพราะฉะนั้นท่านชีประขาวก็ช่วยผมให้ผมได้พบนายทองสุขโดยไปเตือนว่าพรุ่งนี้อย่าไปไหนให้อยู่บ้านนี่ก็เป็นเรื่องประหลาดของชีประขาวครับนี่ก็เป็นเรื่องของโอปติกะที่อาจารย์เต็มสุวิกรมท่านบรรยายให้ฟังนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ